İşte biz ayetleri böylece türlü türlü açıklıyoruz. Ta ki onlar sana, sen ders almışsın desinler ve biz onu anlayan bir topluluk için apaçık gösterelim.